benen qaida bi mom moy yahrumu min ar-rida'i ma yahrumu min an-nasabi deng yahrumu min ar-rida'i ma yahrumu min an-nasabi yahrumu day haram min ar-rida'i ci nampal ma lepp lo xamne yahrumu day haram min an-nasabi ci askan lepp lo xamantene ko xamantene ci sa walu askan amo droit tak ko comme sa yaay comme sa sœur comme sa dombu jigen et cetera ñoñu nga xamne amo droit tak leen exactement ñoñu ci ñila nampal ci lolu amuñu amo droit tak leen tamit muna cheikh sirr salahuddin radhiyallahu anhu wa huwa lafdhun akhrajahu al-bukhari muna kaddu la ko xamantene imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala moko solo ci haditham kon wax la wax ni yentib salasam ci bopam moko wax moy yahrumu min ar-rida'i ma yahrumu min an-nasab mu nek wax jo xamantene ci jawami akal mom yoy la bok sallallahu alayhi wasallam nga xamantene wax ju matale la muy qaida bu mag mu ne fal ummu allati arda'at tahrumu ala man arda'at li'annaha sarat lahu umman fa tahrumu hiya wa usulaha wa akhawatuha wa ammatuha wa khalatuha mu ne ndey ji nga xamantene dafa nampal manam moy ki nampal nit way bu boba day daal haram ci mom ci kep ko xamantene nampal nako ndax day daal muje nek comme yaayam exactement boba daf koy haram mom ak ciosanam ak ay seureum manam ciosanam moy yaay moy papaam yaayam moy yaayam mamam yep yaayu ndaw sosa day haram waji mami ndaw si day haram waji seuri ndaw si dañu haram waji ay bajjanam dañu haram waji ay tantam dañu haram waji ñepp dañu haram waji ndax lan ndax qaida bu mag bi yahrumu min ar-rida'i ma yahrumu min an-nasab wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin